Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Lära främmande språk Lära främmande språk أين تعلمت الإسبانية؟ Var har ni lärt er spanska? Var har ni lärt er spanska? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Kan ni portugisiska också? Kan ni portugisiska också? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ja, och jag kan också lite italienska. Ja. Och jag kan också lite italienska. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Jag tycker att ni pratar mycket bra. Jag tycker att ni pratar mycket bra. اللغات متشابهة إلى حد ما. Språken är ganska lika. Språken är ganska lika. أستطيع أن أفهمها جيداً. Jag förstår dem bra. Jag förstår dem bra. لكن التكلم والكتابة شيئاً صعب. Men tala och skriva är svårt. Men tala och skriva är svårt. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Jag gör fortfarande många fel. Jag gör fortfarande många fel. أرجو أن تصحح لي دائما. Var snäll och rätta mig alltid. Var snäll och rätta mig alltid. نطقك جيد تماما. Ert uttal är riktigt bra. Ert uttal är riktigt bra. عندك لكنة بسيطة. Ni har en liten brytning. Ni har en liten brytning. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Man hör var ni kommer ifrån. Man hör var ni kommer ifrån. ما هي لغتك الأم؟ Vilket är ert modersmål? Vilket är ert modersmål? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Går ni på språkkurs? Går ni på språkkurs? أي منهج تستعمل؟ Vilket läromedel använder ni? Vilket läromedel använder ni? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Jag vet inte just nu vad det heter. Jag vet inte just nu vad det heter. العنوان لا يخطر على بالي. Jag kommer inte ihåg titeln. Jag kommer inte ihåg titeln. لقد نسيته. Jag har glömt det. Jag har glömt det.